Modern Sabahlar başlıyor. Yeterli. Ben de klibini yapıyordum. Sıkılan bir genç. Günaydın de bakayım. Günaydın. Günaydın. Günaydın Fahir Bey. Günaydın, teşekkürler lütfen. Sevgili dinleyiciler günaydın. Size de günaydın. Ne demiştik dün? Ne demiştik? Yarın burada olacağız demiştik. Yok, yarın 13 olacak demiştik. Ya, yarın 13 olacak demiştik. Dediğimiz gibi de oldu. Bugün 13, 12, 11. Yani 13, 12, 2... Yani 2011, yani 13, 12, 11'e doğru gidiyor. Evet. Yani bugün 10.09'da çok enteresan bir an yaşayacağız. 10.09.08. Bir saniyeliğine de olsa çok enteresan bir an. Evet, inşallah. Hadi onu bakalım. Yakalayın. Heyecanla bekliyoruz. Aha, bugünün gündeminde kavga gürültü haberleri var. Evet. Bugünün gündeminde dövüş haberleri var. Ama biz yine... Böyle sıkı dövüş mü Oktay? Yani yok, sıkı da kız kavgası dövüşte mı? Kız kavgası da değil de yani böyle yine aletle yapılan bir dövüş de alet bugüne kadar alışkın olduğumuz bir tip alet değil. Dere yani, güreşleri vardı o mu? Falan filan. Yok yok. Ha. Yani sen şimdi alet deyince ne geliyor mesela aklına? Alet deyince silah, efendim mesela deve, daha önceden saydığım gibi. Ben seni yönlendirmemek için evet falan demiyorum, evet dinliyorum. Ve tavla. Teşekkürler. Hayır, burada biraz belli ettim. Ne aletlerimiz neler? Hayır yani dövüş aleti deyince ne gelir? İşte çeşitli şeyler gelir. Çanta ama evet. Yani bugün gazetelerde görünen şey çantayla bir dövülme hadisesi var ama bunlara bakmayacağız. Tabii ki bunlara bakmayacağız. Çünkü şiddet haber hiçbir zaman bakmadık. Hiçbir zaman. Bir Erol Köse'yi dövmüşler o mu? Evet işte ona hiç bakmayacağız. Ona hiç bakmayacağız sevgili dinleyiciler. Yani dövmüşler değil de. Bakarız şimdi. Yani tam daha ayrıntılar da belli değil. Ne kadar dövüldü, ne oldu. Bir tükürük hadisesi var çünkü. Önce tükürdüler sonra dövdüler diye. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. Birincisi de levyeyle dövülmek değil mi? Levyeyle dövülüp alt tüfeğiyle vurulmak. En pisi de o. En pisi de o. Ama barış haberlerine bakacak olursak. Biraz da barış diyoruz. Biraz da barış diyoruz. Cecilia'yı hatırlıyorsun. Cecilia Attias. Çok hoş kadındı. Kimdi Fahir, hatırlıyor musun? Cecilia çok hoş kadın. Haza hanımefendi. Hatırlamıyorsun anladığım kadarıyla. İnce belli bir kadın diye hatırlıyorum. İnce belli, geniş suratlı bir hanımefendi. Evet. Fransa'nın eski first lady'si ya. Fransa'nın eski first lady'si. Sarkozy'nin eski hanımı olur. Eski hanımı diye geçer. 4 yıl sonra yeni first lady Carla Bruni'yi ziyaret etmiş. Bebek geliyor diye. Evet. Barışmışlar. Hayırlı olsun. Allah analı babalı bizim tabii buna ki. Buna dikkat et, buna ben sana söyleyeyim. Sarkozy'nin başka çocuğu var mıydı? Var tabii canım, bir tane kazık var ya. He. Kazık diye geçiyor Fransa'da. Sırık diye çağırıyormuş evde. Sırık diyenler de var, doğru. Doğru, Sarkozy biraz kısa boylu kaldığı için öyle. Babam da rahmetli bize öyle derdi. Sırık mı derdi? Sırık der çünkü onun boyu 1.70 civarında olduğu için. Böyle gizliden gizliye nedense bir şey var gibi. Bir öykünme, bir imrenme. Bir de karşındakini biraz hafif böyle ezeyim, ezikleyeyim diye böyle bir şey vardı. Sırık lafıyla mı? Sırık diye. Sırık lafıyla ezilmezler. Yani sırıkla zaman ezilebilir ya, doğru söylüyorsun. Sırık. Sırık mı derdi yoksa sırık mı derdi? Yani şimdi onun kademeleri vardı. Mesela sinirliyse sırık. Çok sinirliyse deve. Ha, değişiyor yani. Tabii. Anladım. Yok öyle bir şey dememiş. Evet, bugüne gençlik kadar, travmalarımı ayırdığım köşenin sonuna geldik. Bugüne kadar iki kere kötü laf etti demiş oğlu Sarkozy'nin. Gerçi konumuz o değildi ama bir tanesi dersleri kötü gittiği zaman seni sanayiye veririm diye bir laf etmiş Sarkozy'ye. bir o demiş, hala içimde yer alıyor. Fransa'da sanayi var mı ya? Var tabii canım, otosanayi var. Paris otosanayi diye. Paris'in yukarı tarafında, kuzey Paris Fransa'da. Paris kuaför olduğuna inanıyorsun da Paris otosanayi olduğuna neden inanmıyorsun? Otocemil diye bir şey var benim bildiğim. Benim aklımda da nedense Cemil deyince benim adım Cemil var. Sosyal içiciyim Sevim. Evet. Devam ediyoruz. Je m'appelle Cemil mi diyorsun? Evet, je m'appelle Cemil. Sarkozy'nin eski kocasının... Dur bir dakika ya. Ne kadar uzun bir cümle bu ya. Benim daha güzel. Cecilia eski kocasının yeni doğan kızını görmek için Paris'e gitti. Bakın ne kadar enteresan bir... Eski kocasının yeni doğan kızı. Eli kola hediyelerle dolu gelen Cecilia'yı son derece iyi bir şekilde ağırladı. Yalnız demiş, ben o adamı görmek istemiyorum demiş. Sarkozy'yi. İyi demiş. İyi de az bile demiş. Az bile demiş. 1996'da evlenmişlerdi falan filan. Ondan sonra 2008'de boşanmışlardı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ne kadar güzel bir haberle başladık diyorum. Ne çok... diyorsun Fahir bilmiyorum yani. Ne diyeyim Oktay? Wrong. Tamam, yeterli, teşekkür ediyorum. Elim kaydı, özür diliyorum bunu. Sen de bu yani bu elim boş olmayınca hakikaten bir sürekli değerlendiriyorsun ya. Hobiler güzel bir şeymiş ya. Şu masada hobi o kadar çok varmış ki. Neden daha önce oturmuyoruz? Onun dışında yanlarında ileri geri konuşmayın diye uzmanlardan gelen açıklamalar var. Biliyorsun çocuk gelişimi modern sabahların olmazsa olmazı. Bir tanesi değil mi? Evet. Önem vermeye çalışıyoruz bu çünkü son günlerde. Çünkü çocuklarımız, biz çünkü borç aldık onlardan. Çocuklarımız bayağı sonra bir büyüyor aldık. Bir bakıyoruz gelişmemiş oluyor. O yüzden şimdiden fiziken en azından gelişmiş oluyor ama kafaca gelişmemiş kafaca oluyor. Kafaca gelişmiş. Şimdiden söyleyelim. Notre Dame Üniversitesi'ni biliyorsun. Notre Dame'ın zaten nesi meşhurdur? Üniversitesi. Sticker'ı. Sticker'ı, üniversitesi meşhurdur. Araştırmaya göre dünyaya geldikleri andan itibaren etraflarında konuşulan dilin yapısını kendilerine öğretecek ipuçlarını toplamaya başlıyorlar ve anlıyorlarmış. Vallahi anlar gibi bakıyor diye bir laf var ya. Manalı manalı bakıyor. Evet, o işte, doğru. O doğru. Evet. İleri geri konuşmayın demiş uzman. Yani hakkında mı konuşmayın? Çocuğun yanında hakkında ileri geri konuşmayın, saçma sapan konuşmayın, hep düzgün konuşun. Çocuğun yanında gıybet etmeyin diyor uzmanlar. Çünkü çok önemli bir konu modern sabahların ne kadar güzel sıklıkla söyledim dile getirdiği gıybet konusu. Bakın Notre Dame Üniversitesi tarafından da farklı bir şekilde de olsa getiriliyor, ne kadar hoş. Fahir Karatay'dan öğütler. Evet. 17. ayda başlıyormuş. Her şey çok etmeye iyi gidiyordu. Ta ki 17. aya kadar. Ve öğrenmeye çocuk sözcüklerle değil. İçine atıyor 17. İçine atıyor, atıyor, içine atıyor. Atıyor, atıyor. Ondan sonra hop, sonra da istifra. Bir yerde patlıyor işte. Patlar. Bir yerde patlıyor. Ne yapsın o küçücük çocuk, neresine atsın? Küçücük ya bir de hakikaten yani şu kadarcık çocuk yani ipuç. Anneler babalar şey yapıyor mu? Ulan ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Artist. Ben çocuğum olsa galiba onu şey yaparken artist diye şey yapacağım. Çağıracaksın sokakta. Hayır canım yani artık böyle. Gel mesela annen geldi yemeğe gideceğiz. Hayır canım. Çünkü daha peynirli mesela daha düzenli. Hayır, sinirlendiğim zaman. Öyle. Mesela mi? Banyodan çıktı elini öpmedi. Artist niye öpmüyorsun? Mesela. Kimsin lan sen? Bak mesela. Diyeceksin soğan odasını kapatacaksın. Yok senin ben odan neydi ya? Benim ne? Bir neydi bir dakika. Ne borcu alacaktım ne ya? Ne borcu? Domates. Domates. Domates miydi? Yok ya satsuma. Satsuma. Sevgili dinleyiciler ben bir satsuma işine gireceğim galiba da. Fahir Öğünç'ün satsuma odası. Satsuma odası diye bir yer istiyorum. Çünkü bol bol alayım diyorum satsumaları. Çünkü kışın bulunmuyor. Daha havalı bir şey değil mi? Soğan borcundan da anlatır, daha havalı bence 30-40 yani. 30-40 sene sonra anlatmaya başlar işte artist dediğin çocuğun. Benim babamın zamanında satsuma odası vardı diye. Satsuma borçlarını ödedi. Ne kadar güzel fikir yalnız ya. Her odaya bir isim vermek. Otellerde oluyor ya. Satsuma odası mesela. Mis gibi satsuma kokuyor. Hayır. İki oda var ya mesela sizin evde. Onu hep karıştırmazsın. Oktay niye bizim evi ezikliyorsun ki? İki ne, oda bir ne sonra alakası bak var? Bak da niye oda ezikliyor? Ne hutsafa. Üçüncü odamız var ki kullanmıyoruz. Var niye ezikliyim canım? Allah Allah. İki oda ne kadar. Hayır şimdi, sanki yani aslında triplex evin var Fahir senin yani. Triplex değil, her kata bir oda kampanyası böyle bu şekilde devam ediyor. Mars'ın altında mikrop varmış. Mikrop yuvası pislikler. Gerçekten de hakikaten yıllarca uzayın, affedersiniz, adeta bir çöplü haline geldi. Ben ona çok üzülüyorum. O kırmızılık da o pislikten'miş meğerse. Pislikten ya, hakikaten pislikten ya. Yani çünkü şey demişler, efendim bunun ne renk olsun falan diye. Kırmızı kir kaldırır demişler. Çünkü bakıyorsun bazen böyle yani kırmızının ton vişne çürüğüne kadar gittiği zamanlar oluyor Mars'ın. Ya bir de bir şeyleri de dünyayla kıyaslamayalım ya. Ne bileyim, bir kendi kendine yani belki bir esprisi vardır, bir şey vardır. Dünya ile Mars'taki şeyi, yaşam koşullarını kıyaslamış şimdi bilim adamları. Beni... Ya ne yapsın Oktay, bizim de bildiğimiz bir gezegen var. Yani bilsek 50 tane gezegen, keşke onları kıyaslasak, keşke öyle bir durum olsa. Keşke keşke demek zorunda kalmasaydık. Evet Oktay. Geniş bir bölümünde toprağın altında mikrobik bir yaşam var demiş uzmanlar. Solucan tipi bir şeyler mi? Mikroptan ne geliyorsa aklına işte o mikrop. Yani böyle... Mikrop yuvası demiş, bak demiş. Böyle eliyle şöyle bir dürtmüş. Mikrop yuvası neyle altına görüyor? Getirilen bir parça olmadı ki Mars'tan bugüne kadar. Olabilir demiş zaten. Hemen o değiştirmiş. Hani demiş nerede mikrop diye üzerine ben gidecek. Var demiyorum dikkat ederseniz. Olabilir diyorum. Ondan sonra biraz daha üstüne gitmişler. Su var ama demiş. Kaşlarını kaldırarak. Ne biçim bilim adamı bunlar ya? Ya valla bunlar hangi üniversiteden? Bu arkadaşların hemen stickerlarını toplayın. İsmini de vereyim ben sana. Ver. Ulusal Üniversite Fahir. Bir de eşkalini de ver. Herkese de dağıtalım. Lütfen uzak duralım. Onu da ben sana robot resmini yapayım vereyim. Olur mu? Olur. Olur. Falan filan. Aman hiçbir şey yok ya. Geç. Mars'tan içim bulandı. Valla dayak hadisesine geri mi dönsek? Dayak hadisesine mi geri dönsek? Ya şeyimiz vardı bir... bir haberlerimiz vardı. Neydi o ya? Ya işte. Bizim... Teknolojinin yok ettiği alışkanlıklar diye bir şey var. Evet, teknolojinin yok ettiği alışkanlıklar köşesine bir bakalım. Bakalım ne kadar gerekliymiş o alışkanlıklarımız. Şöyle bir bakıyorum. Daily Mail gazetesinin haberi öyle bu. Gazete mi? Daily Mail diye gazete mi olur ya? Daily Mail. Adam gibi ha, Daily Mail. Daily Mail gazetesi işte. Ankesörlü telefon kullanmak tamamen bitti. Maalesef bitmiş. Bakayım. Bitmiş. Evet. Bitmiş. Fotoğraf bastırmak. Evet, bazen böyle şehre indiğim zamanlarda Oktay görüyorum o hüzünlü yalnız. Ayı avından dönerken mesela. Değil mi Fahir? Huzunlu dediğim hüzünlü o telefon kulübelerini yalnız başlarına gördüğümde içim hun oluyor biliyor musun Oktay? İçim hun oluyor. Hemen girivereceksin. Girivereceğim hemen. Giresim geliyor. Girivereyim hemen. Sokuvereceksin kartı arayacaksın. Sokuvereceğim kredi dostluğunu. Kartımı. Arayı vereceğim. Kredi kartını ya telefon kartını Fahir. Yok canım artık kredi kartı kabul ediyorlar. Hadi ya. Aa Oktay delisin çıldırsın. Ya ben de habire taşıyorum. 10 senedir ben yanımda bu telefon kartı bana lazım olacak bir gün diye telefon kartı taşıyorum ya. Öyle deme lazım olabilir. Her an lazım olabilir. Lazım ya. Olur bence de 10 senedir taşıyorum ya ben onu. Gideyim bugün bir doyasıya kullanayım ben o kartı. Doya doya kullan. Kullandığının kadar öde Oktay'cım ya. Bir de jeton diye bir şey kalmadı galiba değil mi? Yok canım jeton yok artık. Hadi ya jeton. Atari salonları dışında jeton maalesef bir sertmiş. Orada da jeton kullanılmıyor canım. Benim canım benim diyorum canım dedirtti bana. Nerede? Sen bana niye canım diyorsun ne ki? Ne kullanılıyor orada da mı kredi kartı? Para nakit kullanılıyor canım. Ne atıyorsun bir, canım? 1 lira atıyorsun işte. 1 lira mı? Tabii. Atari salonlarında. Atari salonlarında 1 lira atıyorsun artık. Ya 1 lira 2 lira oyununa göre değişiyor. Doğru bazı oyunlar 2 jetonluydu çünkü. Ama vallahi öyle ya. Ankesörlü telefon kullanmak tamamen bitmiş. Fotoğraf bastırmak. En son ne zaman fotoğraf bastırdın? Fotoğraf çekindiğimde. Vesikalık çekindiğinde. Vesikalık da onu demiyorum ya kendin mesela. Mesela kaleye gittin. Çektin fotoğrafını onu ne zaman bastırdın? Ya biz son bir sene içinde öyle bir basma hadisemiz oldu. Ya ben yapmıyorum da onu. Galiba Felin yapıyor. Seviyor. Basılı olsun diyor. Ha evde duruyor. Biz evde bürokratik işlemler sırasında muhakkak kullanıyoruz. Ne kadar güzel. Peki en son ne zaman mektup yazdın Fahir? Bir arkadaşa yazmıştım da ellerim kırılsaydı da yazmasaydım. Aa o arkadaşımız buradaymış. Maşallah. Maşallah Ege Bey hoş geldiniz ya. Nerede kaldın? Biz de hakikaten meraklanmaya başlamıştık doğrusu. Ya otoparkta Nazlı Hanım'la karşılaştım da. Ha otoparkta Nazlı Hanım'la mı karşılaştın? Aha. Dinleyicimiz Nazlı Hanım'la mı? Dinleyicimiz Nazlı Hanım. Aa bize o ne getirmiş Nazlı Hanım'a? Nazlı Hanım helva mı getirmiş? Hoşbeş getirmiş. Hoşbeş. Tamam o Ege'cim tamam. Bakayım ne getirmiş? Hoşbeş. Ha hoşbeş getirmiş. Dinleyiciler yayınımıza bir süre ara hoş veriyoruz. Bir ara vereceğiz. Ondan sonra kaç tane göndermiş yalnız ya? Hı? Kaç demek, tane götürdün? Durumu iyi demek ki. Durumu iyi. Vay be. Bravo Nazlı. Nasıl? Şık da bir hanım galiba. Bu arabalan mı geldi? O da evde varmış dediğine göre. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Keyif ötesiyle esprilerin buluştuğu, çalıştığın son kalesi, dinamik bir yapının her sabah. Boğazıma tavuk tüyü kaçmasaydı çok güzel bağlayacaktım onu ya. Modern Sabahlar kaldığı yerden devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.48 saatimiz buyursunlar efendim. Neler oluyor neler bitiyor dünyamızda. Espriler hangi kıvamda? Espriler şu kıvamda. Bence Vök kıvamında hakikaten Vök'e kafa koymuş ünlüler. Ben sizce de Vök o değil midir? Bence Vök 62 yaşında. Vök'e kapak olmuş ünlüleri mi sayacağız şimdi? Hayır canım. 62 yaşında kapak olmuş. Kim olmuş olabilir? He. Kapak olmuştur. 62 yaşında. Yerli yabancı. Bakayım. Yerli. Yabancı. Bu yabancı mıydı? Yabancı. İşaret ama mi var Vök'ün kapağında? Vök'ün kapağında işaret var. Yerli mi yabancı? Parmağı böyle yapınca yabancı değil mi? Ben buldum. Kim? Merkel. Merkel. Merkel değil maalesef. Merkel de böyle kapak olmasın yani. O ayarda yaşlıca bir hanımefendi. Yaşlıca değil şöyle bakıyorum da maşallah diyorum. Her gördükçe içim açılıyor. Yabancı mı dedi? Su gibi kadın derler ya, su gibi. Akıyor, asalet akıyor. Vallahi asalet akıyor, billahi asalet akıyor. Hadi be biraz zorlayın beyler. Ben 62 yaşında hiç kadın tanımıyorum. Ya benim çok var da hepsi yerli. Benim tanıdıklarım. Sen yabancı dedin. Yani. Kim, Aysel teyze mi? Yabancı dediğin için hiç. Bir yabancılardan şeyi tanıyorum, o da 62 değil. Kaç? Yani yaşı önemli değil. Şu şeydeki kadın var ya. Şeydeki. Bırak o kadının filmini dedi. Jüri olan kadın var ya kıyafet programında. Bugün ne giysem mi? Ha? Ivana Sert mi? Bir onu tanıyorum, o da genç. Hiçbir şeyini de tanımadığım herhalde ortaya çıktı. Meryl ablamız bugün Vogue kapak oldu. Meryl Streep. Meryl çok Streep. Asil kadın. Hakikaten su gibi kadın. Meryl Streep mi size daha çok hitap ediyor? Glenn Close mu? Onlar ekürüdür çünkü. Aa, şimdi ikisinin yeri hitap ayrı. Hitap ediyor derken ne demek? Hangisinden korkarsınız? Aa, Glenn Close'dan korkup. Glenn Close'dan korkup. Glenn Close'dan ben her zaman ben korkarım. Glenn Close'dan korkup Meryl Streep'e sığınırım. Öyle söyleyeyim yani. Ben bu sözün altına nedense. Ege Bey bugüne kadar hangi sözlerin altına imzanızı attınız? Glenn Close'dan korkup. Meryl Streep'e de sığınmam ben. Yani sığınırsın buraya mısın? Yani sığınacak zaman onca yer varken Oktay sen de gitmeyin. Ben ya Meryl Streep'e sığınırım bak. Ya Helen Mirren'a sığınırım. Helen Mirren'a ben de koşa koşa sığınırım. Helen Mirren'a dönüp bakmam bile. Diyorsun. Vay, vay. O zaman Oya Başar. Seçenekler sınırlı çünkü. Kim şanslı? Ya da Emma Thompson'a sığınır. Emma Thompson. Bak ben sana söyleyeyim. Benim sığınacağım... Ben Emma Thompson'ı abla hanımefendi gibi görürüm. Yani onun hoş sohbetimiz var. Benim de öyle bir lafım var. Helen Mirren'ı sığınacak bir anneanne. Emma Thompson'ı şefkatle kucaklayacak bir abla. Kate Winslet'i de bacım olarak görürüm. Bunlar... O zaman şey köşemize geçelim mi? İsterseniz ne? Hiç vakit harcamadan. Hollywood'dan bacılarımız. Hollywood olur mu ya? Ya Hollywood'da. Ya köşe öyle başladı, sonra tabii evrildi. Ne diyeceğiz, İngiliz oyuncularından bacılarımız mı diyeceğiz? Tabii Londra, Londra'dan de bir şeydi. Londralı bacılarımız köşesi ayrı. Orada sırf oyuncu olmuyor çünkü. İyi tamam o zaman. Evet. Madem öyle isim koyduk oradan seçeceğiz. Çok hoş. Bu nasıl bir şey ya? Çok hoş diyor. Fahir biraz daha şu resme baksın da öyle devam edelim istersen. Tamam buyurun Fahir Bey. Yani çok hoş diyebiliyorum. Sadece başka bir şey söylemek hakikaten zoruma gidiyor. Bu yaşında asil çok kadın. Daha sert bir soru soracağım ama sabahınız alt üst olabilir. Aman sor, çok korktum. Ney sor? Meryl Streep mi? Barbara Streisand. Aa, her yani zaman. Biliyor, ben çok asilim diyor. Yani böyle bir perde var. Onun arkasından size şey diyorlar. Ben çok asilim. Ben de çok asilim diye. Hangisini seçiyorsun? Tabii ki Barbara. Hangisi asil diye mi seçiyoruz yoksa yine hayır, sesten sığınmak için mi? Anlıyorsunuz ve arkasından birisi çıkacak. Aa, arkasından ben Barbara Streisand. Barbara Streisand bana aşure getirse almam ben. Yemin ediyorum var ya, o kadın elinden kadehimde zehir olsa ben içerim, bana getir. Aşure getirse ben de almam ya. Ya ama aşureyi yani mesela beceremez ama yani. Barbara Streisand'ın aşuresinden şey olur yani. Böyle düşün, plaki, fasulye plakiye biraz şeker koyup aşure diye getirecek kadın. O kadın cimri bir kadın değil canım. Barbara Streisand mı? Kim getirsin biliyor musun? Bak Betty Midler. Nohut, fasulye, bunun içinde iki tane de şey Betty yapmış. Betty Midler aşure getirir. Onu kabul ederim. Bak, aşure mi getirecek? Betty Midler'ın aşuresi güzel olur lütfen. Betty. O güzel. Bir o şey sorabilir onda mi? Hamarat tipi var. Masamın üstünde bir ayakkabı topu buldum. Bunu bu sabaha kadar masaların üstünde oynamayı biliyorsun. Ayakkabı topu dediğin ökçe mi? Vallahi ökçe buldum sevgili dinleyiciler. Lastik ökçeler. Bu kaybolan ökçesi olan varsa lastik ökçeler veya tahta ökçeler diye de geçer. Yarına kadar sahibi çıkmazsa dinleyicilerimize yarışmayla veririz. Tamam, onu o şekil yapalım. Muhakkak birine ihtiyacı var. Yani sonuçta bunlar hoş kadınlar. Bette Midler saydığın en hamarat kadın. Vallahi hakikaten hamarat kadın. O evet. Kadın var ya yemin ediyorum şey gibi ya. Abi çok koyar o nohutunu falan, çok koyar Bette Midler ya. Vallahi benim şimdi gözümün önüne geldi de. Ya Barbara Streisand hiç yapamaz zaten. Tek yapamaz. Onu böyle olmaz. Handan Düveroğlu falan diye. Handan Düveroğlu başka. Handan Düveroğlu'nu bu isimler arasında saymam bile. Yani. Vallahi. Yani. Onu bambaşka bir gün. Bir gün ayırırız ona. Evet. Ama bu isimlerden konuşacak olursak. Çünkü sevgili dinleyiciler bize bir tek aşureyi Handan Hanım yaptı. Basacak nohutu fasulyeyi. Bir de kalite malzemeden hiç kaçırmamışlar. Evet, Batman'de fıstığı nereden bulacak o? Ha, nereden bulacak fıstığı? Fıstık ağacı fıstığım mı var onların? Oklahoma'dan gelir beyler. Fasulyem Kansas'tan gelir, öyle mi anlatacak? Evet buyurun, ben bu arada Batman'dir'i, aşureci Batman'dir'i alttan veriyorum. Evet. Ondan sonra da Barbara'yı versene. Bir de bir Barbara. Barbara, ben Barbara çalmamak için bugün Bradley'de ya da kim biliyor musun? Junior Robertson'dan bir şey yiyip içer misiniz? Yemin ediyorum en kalite şeyi getirse puh diye tükürürüm ağzımda, şey yapmam. Julia Roberts bana pide söylese ben bir daha ararım pideciyi. Az önce bir telefon geldi. O yanlış söylenmişti. Evet tamam diye. O zaman o konuda bir gerilim yok. Geçiyorum Julia Roberts ismini. Başka düşünüyoruz. Anne Hathaway. Anne Hathaway. Koca ağızlı sanatçımız, genç sanatçımız diye geçer. Siz koca ağza karşı olduğumu düşünüyorsunuz ama hayır. Yo, Anne... koca ağzı niye karşı olalım ya? Çünkü az önce Julia Roberts dendi. Anne Hathaway bir şey yapsa, bir de insan... beğenmesem de yerim. Bak Anne Hathaway güzel bir, mesela bir şey sıksa. Portakal suyu. Ha. Mesela dese ki Oktay, portakalı, narı, limonu ve biraz da mandalini karıştırdım getir. Onun var ya yarısı greyfurt olur. Greyfurt mu? Evet, faydalı diye. Eşki eşki içersin. Sasısı. Bunun içinde sası bir şey vardı. Ama kendi de koydum ben. Ben içerim ya. En Hedebey'in elinden içilir yani. O zaman ben size söyleyeyim. En Hedebey'in elinden. Valla greyfurt suyu da olsa içiniz. En Hedebey'i ben sana söyleyeyim. Tank yapar getirir. Taze ya siz niye ya böyle şey yapıyorsunuz? Kadınların vebalini alıyorsunuz ya resmen. Ya bunlar böyle bir hamaratlığıyla şeye girmiş, hayatımıza girmiş. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Bir greyfurt suyu. Evet. En Hedebey'in elinde bir sürahi greyfurt suyu var. Yanında da o Oscar'ı sunduğu adam var ya. Hı hı. Neydi o adamın adı? Bırak o adamı. Jason Donovan. Neydi o adamın adı? O adam işte. O adam. Örümcek adamın düşmanı değil eli mi? Eli sıkışan adam var ya. Tam kayalara. O adam elinde şey var. Pide yaptırmış gelmiş. Kaşı gözü oynuyor adamın bir de senin karşında. Bak o adam getir pide. Bir ben... de Hugh Jackman güzel pide. Onun kendi pidecisi vardır Ramazan diye kesin. Hugh Jackman'ın mı? Aha. Vardır ya. Hugh Jackman Avustralya'da var pide salonları varmış zaten. Var ama hiç yemiyor ki adam. Hiç yemiyor. Definizyon diye mi? Definizyona girmiş çünkü. Definizyona girmiş. Mustafa Sandal gibi. Evet, sorunu sor. Sorunu sor. İşte hangisi? Ne hangisi ya? İkisi sanki geliyorsa aa ne oluyor Oscar mı falan filan derken ya biz sizin için geldik. Hangisini dersin? İstersin. Portakal suyu mu? Hiç sevmediğin bir greyfurt suyunu mu tercih edersin? Yoksa sevmediğin bir adamın getirdiği daha güzel bir yemeği mi? Ben o adama karşı bir şeyim yok ki benim. Pide getiren herkes benim başımın üstünde yerini bilsin yani. Eyvallah deriz yeriz. Oktay'ım. Hatta öyle, öyle bir adam bulacağım ki şimdi sana pide de getirse elinden yiyemeyeceksin Ege. Kim? Erol Köse mi? Dur. Biraz bulacağım. Dur biraz sonra. Fahir senin hiç böyle şeyin yok ya. Nasıl yok ya? Ben başlattım Meryl Streep'e. Tamam o zaman sana evet, da soruyorum. Meryl Streep kapak olmuş. Meryl Streep mantı yaptı. Bette Midler şey yaptı. Rulo köfte. Bak mantı, rulo köfte. Bir de bilinmeyen kişi yalancı mantı. Bilinmeyen kişi de şey yaptı. Ne derler? Tas kebabı. Hmm. Bilinmeyen kişiyi ben biliyorum ama şu aşamada siz bilmiyorsunuz. Ne yaparsınız? Üçünü alma şansımız var mı? Tadımlık falan mı? Yo, bayağı tabak uzatıp hepsinden tam porsiyon mu yapayım? Evet. Yani bakayım. Bakayım bir dakika. Elindekileri aldıktan sonra ne yapmak zorundayız ben onu anlamadım. Boş bir şey söylememek için. Bakayım. Alabiliyorsun üçünü. Ben o zaman tas kebabı alırım. Evet. Bir porsiyon. Ekmek zaten veriyorlardır herhalde. bir de çorba alırım. Doyarım zaten ben onlarla. Sen yani. Fahir. Ben bir şey almayacağım. Benim içim bulandı. Sabah şey yapamayacağım. Midem bozuk biraz. Yalnız maalesef tas kebabını ağzı çemçüren kadın yapmıştı. Hangisi? Katie Holmes mu? Nebahçehri. Nebahçehri. Ya ben biliyordum onun Nebahçehri olduğunu. Adım kadar emindim. O tas kebabını görür görmez anlamıştım. Ondan zaten içim bir şey oldu. Oktay kaybettin ve Nebahçehri ile bir ömür programının sunucusu olmak zorundasın. Nebahat Çehre'yi biri seslendiriyor mu? O kadın öteki yoksa kendi sesiyle mi kendi yapacağız sesiyle, programı? Kendi o yapamam kendi o zaman sesiyle abi. İşte maalesef. O zaman yapamam. Vay be, bir tas kebabı için bütün hayatımı bağladım. Evet ne olmuş Meryl Streep? Meryl Streep işte daha ne olsun ya, kapak olmuş Vogue dergisine. Hakikaten de Vogue dergisinin editörleri bile demişler ki Vogue kılığı böyle kapak görmedi. Neler neler söylemiş, neler neler. Meryl Streep, America's Greatest Actress. Fire. Sana son bir soru sormak istiyorum. En son olsun, kapatalım lütfen. İki ünlümüz aşure getirdi sana. Oğlum aşure mevsimi bitti ya. Mevsimi geçti. Mevsimi geçti. Başka bir şey söyle. Kazandı bir de. Daha birinci dakikada. Sütlaç de sütlaç. Sütlaç olabilir. Sütlaç da. Hiç de sevmem sütlaçı. O zaman işte güzel aşure olsun ya. Zengin karması diye düşün aşureyi. Tamam, geç kalmış bir aşure şeyi. Tamam. Geç kalmış çünkü uzak yerden geliyorlar. Bana da geldi mi sorun? Sana yok. Sana o zaman reklamlara geçiyoruz. Tamam, dur bekle. Sana da bir şey gelecek. İlk başta zil çaldı. Kapının zil. Allah Allah. Allah Allah dedim. Çift. Kalkayım. Bu saatte aşure olamaz falan. Ondan sonra kalktık. Ben çünkü her kapıyı açmadan önce onu söylerim kendime. Bu saatte aşure de olamaz. Çok saçma. İki hanımefendi ellerinde aşure kapları. Evet. Aynı büyüklükte. Eşit büyüklükte. Aha. Ve şöyle üstten bakınca aynı malzemeler var gibi ama artık o belli değil. Evet. Bir kabı elinde Monica Bellucci tutuyor. Evet. Öbürünü Sofia Vergara mı? Sofia Vergara tutuyor. Sofia Vergara ile oğlum sen de ama var ya. Yani işte o an bakın çocuklar. Ay ben ya. Buyurun derim kapıdan. Ben vallahi var ya. İki kişi. Arkada da sırtında damacana olan bir adam duruyor. O da su getirmiş sana. Tam o zaman. Ama onu sonra cevaplayacaksın. Tamam. Hangisinin Sofia aşuresini ama alır içeriye buyur edersin. Valla şimdi tabii aşağı ya çok zor tabii çok zor ama herhalde Fahir diyor mesela. Hangisi? Sofia Vergara. Sofia Vergara diyorsa galiba. Monica Bellucci de böyle veya bakıyor gözlerine. Veya içeriden de diyor olabilir. Fahir kapıda ne oluyor içerisi soğuk oldu da diyor olabilir. Çok öyle düşün. O zaman çok ben dışarı ya benim bir işim var dedim. Siz şey yapalım dedim gidelim güzelce biz bunları bir yiyelim dedim. Biz size gelirim. Bize mi? Bize geldi. Didem izin vermez ki öyle ya. Hadi ya. Bize gelebilirsin istersen. Yani size ama Monica Bellucci ve Sofia Vergara'yı alıp geliyorum. Ama hangisi diyorsan. Hangisi ya onu söyle sen. Ayrıca aşure var mı? Hangi aşureler? Evet. Aşureler değişken değil mi? Aşureler ilk bakışta değişken değil. Hangisine güvenirsin? Ya benim. Yani üstü hep böyle fındık, fıstık, badem madem görünüyor yani. Galiba Monica Bellucci durur da Sofia Vergara'yı o zaman çünkü devrem olur kendisi. Durur. Sofia Vergara duymasın bu dediğini. Monica Bellucci siz durun. Devrem gel biz gidelim. Fahir aşurede devrecilik. Giderken de Monica Bellucci'ye laf sok bence. Beraber mi bot bağladık diye Fahir. Ben ona biraz kırgınım galiba ya. Bunca senedir gelmedi Sofia Vergara çıkınca geldi diye değil yani, mi? Çünkü o kadar senedir sohbeti geçiyor. Kaç kere sohbetini etmişimdir ben Monica Bellucci'nin. Hiç yani bir numarasını gör. Ama mesela Sofia Vergara'nın daha dün bir bugünkü sohbetini ediyorum. Çat. Aşure getirdik. Aşure getirdik. Ben o kadın yani. Sofia Vergara'nın aşuresinden şey olmaz. Sıva olmaz duvara. Duvara yapışmaz. Oğlum Monica Bellucci de İtalyan şeyi vardı. Gerekirse ben sıva olurum. Olur mu ya Kolombiya aşuresi diye. Kolombiya aşuresi. Kolombiya aşuresinin içinden. O kadın güzel kahve böyle yapar. Böyle küçük küçük poşetlerde narkotik şeyler. Bunları da yiyeceksin. Biz onun sonra sınırı gezdik. Bir arkadaş parmakla alacak içeriden diyecek sana. Sen yani bak, de devrem diye yemek zorunda kalacaksın. Ege'nin bakışı bu. Senin bakışın bir değişik. Valla devremdir. Sonuçta Sofia Vergara'dır yani ne diyeyim. Ben hemen Helen Mirren, Kate Winslet ve Emma Thompson'ın telefonlarını alırım bu ikisinden. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sevgili dinleyiciler yeni şarkı başlamış. Siz ne dersiniz bu işe? Modern sabahlarda hediyelerin havada uçuşma zamanı. Gordion alışveriş merkezinden şahane sinema biletleri. Belirtmeme gerek yok herhalde. Bu biletler bedava olacak size. Sinemalarda en güzel filmleri izleme şansını sunacak. Basit bir sorumuz var. Bu basit soruya basit ama etkili cevaplar vererek bu davetleri kazanma şansınız var. Evet isterseniz hemen sorumuza geçelim. Çocukken hiçbir şey sattınız mı? Kaç yaşına kadar? Diyelim buna. 15. Hiçbir şey sattınız mı diye soruyoruz. O ne diyorsun? Telefonla bağlanacak dinleyicilerimizi radyomuzun kapısına kadar mı çağırsak? Niye arıyorsun? Niye telefonumuz mu yok? Ne oldu ya? Neye bakıyorsun canım? Biraz arkanda Ege'cim telefon. Biraz daha sonladı. Telefon. Telefonun yeri değişmişti sevgili dinleyiciler. Telefon çalındı zannettik stüdyoda. Evet, neyse ki. Neyse ki o noktaya geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Uğur Kılıç. Uğur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyidir, ne yaptınız bedelli konusunu? Valla bedelli konusunda işte bekliyorum, kredi çekeceğim herhalde. Bakalım. Kredi mi çekeceksiniz? Millet kampanya yapıyor, siz hala kredi mi çekiyorsunuz? Ne gibi kampanyalar var, benim haberim yok. Aa, şey, para toplayanlar var ya. Öyle bir durum varsa evet, ben de şey yapayım, hemen gideyim ismimi yazdırayım ya. İsim yazdırmayla olmuyor, ne bileyim, kampanya hazırlıyorsun. En azından bir internet sitesi falan yapın, oradan kampanyanıza paracıklar aksın. Nasıl ya, öyle bir şey mi var Fahir? Tabii canım, şey yapıyorlar ya, yanlış hatırlamıyorsak. Ne? ODTÜ'den hatta Ömer Kim? Bey böyle bir şey, kampanya televizyonlarda kaç gündür fıldır fıldır çıkıyor. Hadi ya. Efendim, çocuk bakıyoruz, bilişim yardımında bulunuyoruz, yazdığımız var, tatile gönderiyoruz. Adı ne? Sayfanın adı ne? Sayfanın bedelli askeri. Bedelli askerlik.com. Sayfanın adı. Çok özür dileriz Uğur Bey. Burada kendi kendimize şey yapıyoruz ama bir şekilde sizi de çare olacaktır belki bu konuştuklarımız. Nasıl denk geldi Uğur Bey'e ya, bedelli askerlik? Hemen bir tane bedelli askerlik.com ya da işte Uğur'a bedelli falan diye site yapayım ben de. Aa, bak ne kadar güzel ya. Tırıl tırıl çalışıyor. Vallahi kafa tır tır çalışıyor. Ne iş yapıyorsunuz Uğur Bey? Ben bir montaj firmasında çalışıyorum. Şantaj montaj. Niye güldünüz Uğur Bey? Yani biz gülmedik, siz niye güldünüz? Hayır yani, karşımdakiler siz olunca montaj lafı biraz... Hakikaten neyin montajını yapıyorsunuz? Ankara'da çekilen 3 tane dizi var, isimlerini söylesem reklama girer mi? Yok, girmez efendim. Girmez. Deniz Yıldız'ı Unutma Beni ve affet Beni Affet. Beni Affet. Evet. Beni Affet. Hepsinin montajını siz mi yapıyorsunuz? Tek başıma değil tabii, arkadaşlarımız. Bizi de araya bir iteleseniz dedim, bizi de araya montaja şey yapar mısınız? Üç tane fotoğrafımızı gönderiyoruz size. Samet abi uğruyor mu başınıza bazen? Tabii Samet abimiz her zaman, Samet hocamız her zaman başımızda. Allah başımızdan eksik etmesin diyor. Amin diyoruz. Peki o zaman hemen soralım. Bir şey sattınız mı hiç? Bir şey sattım mı hiç? Sattım. Dosyalara bakıyor Uğur Bey, ne sattın? Ne satmıştım böyle? Tabii tabii, dokümantasyon açtım hemen bilgisayardan. Birkaç satış yapmışlığım vardır. Yani ne sattınız işte ya? Yani illegal bir şey değilse rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Yok, illegal değil. Bu bina iletişim sistemleri var, bilir misiniz? Çocukken mi sattınız bunu? Zil mi bir de? Bina iletişim sistemi dediniz, zil mi? Yok be, şey değil mi? Diyafon değil mi? Yok, çocukken simit sattım. Simit ya mi? Siz de ama yani bir bina şey sistemi diyorsunuz, bir simit diyorsunuz. Siz de bir arada bir şey bulun. Değişik ama sektörlere ama girdim çıktım. Çocukken demiştiniz. Nasıl, iyi para yaptınız mı bari simit satışında? Yok, zarar ettim, zarar edince de bıraktım. Düzenli mi sattınız Uğur Bey, yoksa bir kerelik bir macera mıydı? Bir haftaya yakın bir maceraydı. Hadi ya, sabahları mı çıktınız, nasıl oldu? Siz daha çok öğlenleri. Sabahları uyuyordum ben. Peki Uğur Bey, teşekkür ederiz. Neden zarar edildiği de biraz anlasın. Yani simit alın, öyle mi yiyeceksin? Olsun, alın. Çok teşekkürler Uğur Bey, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi günler. 5 günde öğlen çıktım, yine de satamadım. Geceleri satmaya çalıştım. Gece de kimse yemiyor efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sinan ben. Sinan Bey, hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Sigortacıyım. Sigortacısınız. Kolay gelsin efendim. Bedelliyi soralım. Bedelli çıktı mı size? Bedelli mi, niye? Ne ben bileyim. Ben yaptım ki askerliği. Ben yaptım ki. Ben yaptım ki. Bana ne? Para da cebimde kaldı diyorsunuz. Peki Sinan Bey, yani, siz zaten satış içindesiniz. Çocuklukta var mıydı satış tecrübeniz? Vardı, kazı kazan satardık. Nereden alıp nasıl satıyorsunuz kazı kazanı? Bakkaldan alırdık. Sağa solda, yolda arkadaşlara, eşe dostu, akrabaya, amcalara. Kazıyınca ne kazanılıyordu sizin kazı kazanda? Ay çöreği vardı mesela, büyük ikramiyelerden. Gofret vardı. Ay çöreği. Bu bakkalın kendi hazırladığı kazı kazanlar mıydı? Yok, bakkal hazırladı değil de yani bakkalın bir adım ötesindeki bir işletmenin hazırladığı olabilir. İşletmenin hazırladığı şeyler. Kaça alıp kaça satıyordunuz? Ne kadar para bırakıyordu? Rakamları hatırlamıyorum ama yani 10 liraya alsak herhalde hepsini sattığımız zaman 13 lira falan bırakıyordu. Bayağı net hatırlıyorsunuz bence. İyi, peki şey ne derler, devam ettiniz mi yoksa bu işte para yok oğlum sigortaya mı geçelim dediniz? Aynen aynen öyle oldu. 25 yaşında falan şey demiş arkadaşlar, böyle yürümeyecek. Peki çok teşekkürler Sinan Bey, görüşmek üzere. Güle güle. Kazı kazan. Ben çocukken bir kere oynamadığım oyuncakları satayım demiştim. Onlara da fahiş fiyatlar koyduğum için. Aa, o en zevkliydi ya. Sokağa çıkmıştım, böyle tezgahımı açmıştım. Bütün sokaktaki çocuklar oynayıp gitmişti. Kader kısmet yapacaktın onu ya. Kader kısmet, ilk kazı kazanları Türkiye'ye biz getirdik ya. Lütfen ben o maceramı anlatayım size de. Oradan da bayağı bir yüklü bir borcumuz oldu. Günaydın efendim. Günaydın. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ömer Gözü ben. Biraz önce bedelli askerlik sitesi ile ilgili. Ömer Bey. Konuyu hakkımı kullanmak istiyorum. Aa, Ömer Bey. Siz o Ömer Bey misiniz? Ben o Ömer Bey'im. İlla evet. Yayına bağlanacağım demişsiniz. Konuyu size nasıl getireceğimizi şaşırdık. Vallahi sabahtan. Öyle de, elimiz ayağımız titredi. Fahir'in başının etini yiyor musunuz bir aydır? Valla medyatik olmak zor ama işte yani bu Fahir Bey daha iyi anlıyor beni tabii ki. Dün de öyle bir konuşma geçti aramızda. Teşekkür ediyorum kendisine. Nerede buluştunuz Fahir'le? Telefonda buluştuk. Kalplerimiz hep birdi zaten. Hiç ayrılmadık ki. Biz her akşam Ömer'le beraberiz zaten. Bu kadar yani. Güzel ya. Evet. Süper. Ömer, kaç yaşındasınız Ömer Bey? Ben 35 yaşındayım. Yuh! Yuh! Yani Ömerciğim kusura bakma, yuh demek zorundayım. Bu yaşa kadar nasıl becerdiniz? Becerli yani, aslan. Şimdi durum şu, ben 2 master yaptım, 2 doktora bıraktım, 2 aftan faydalandım, 2 ameliyat oldum, 2 kere her şeyi 2 kere yaptım. Askerliği de o zaman 2 defa yapmanız. Hoppa! İşte bu tip espriler bizim yayına bağlanırsanız. Tabii beklediğimiz espri olur. Sitenin ismini söylemediniz. Neyin o, ismini? Sitenin ismini. Evet, sitenin adı dedim ben. Ona bir cevap gelmemişti. Evet. Neydi? Bedelliyiz.biz. Bedelliyiz.biz. Evet, bundan da bir espri çıkar artık. Ne yapıyor? Orada yapmışsın yeterince. Peki Ömer Bey, para toplamaya başladınız mı? Vallahi Allah'a şükür diyelim. Ya Allah'a şükür ne kadar ya? 300-400 gibi rakamlar geçiyor. 30 bine öyle gidilmez ya. Her şeyin başı bir adımla başlıyor Fahir Beyciğim. O yüzden şu anda 600'lü rakamlardayım. Öyle söyleyeyim. Kim yardım etti? Daha doğrusu kim para gönderdi size? Vallahi şöyle enteresan şeyler de geliyor başıma. Mesela şu anda hani siteyi incelediniz mi bilmiyorum da en yüksek bağış yapana ben bu 5 kişi arasında öncelik tanıyorum ve buradaki 15 hizmetten istediğini seçme şansı tanıyorum. Bir dakika, biz onları bilmiyoruz ya, bir baştan anlatın Ömer Bey. Şöyle vaziyet şu, şimdi olay şöyle cereyan etti. Ben zaten bu etrafımda hani pratik bilgi sahibi, her işi halleden birisi olarak tanındığım için herkes zaten beni arayıp telefonumu meşgul ediyor sürekli. Tamam. Bazı arkadaşlar da mahcup oluyor, diyor ki ya sadece işim düştüğü zaman arıyorum seni, nasıl hani bunu engelleyeceğiz. Ben dedim ki ya böyle bir kampanya var, buyurun 20 lira ve üstü bağış yapın, size telefonumu vereyim, istediğiniz zaman 7/24 bilgisi olduğum konularda yardımcı olayım, bilgim olmadığı konularda da size yardımcı olacak birisini kontaklayayım ya da işte Google'a sormayın bana sorun şeklinde özetleyebileceğim bir şey. İlave olarak da hani bilişim, ulaşım, ev hizmetleri ya da işte gezi, konaklama hizmetleri başlığı altında toplam 15 tane kendi yapabildiğim hani elimden gelen hizmetleri sunuyorum. Yalnız bu çocuk bebek bakımına bir açıklık getirmek istiyorum. En popüler o oldu çünkü de. Ben zaten hani kendi bilgisayarımda çalıştığım için teknik destek, bilgisayar eğitimi, işte test formatlama, düzenleme, bunu zaten işimde yapıyorum. Hani onlara hakimim ama bebek ne alaka? Bizim de öyle bir bilgimiz yok yani. Çıkış noktası şöyle oldu. Ben etrafımdaki insanlara sordum. Dedim ki böyle bir organizasyon yapsam kaç lira verirsiniz? İşte 10 diyen oldu, 20 diyen oldu. Peki dedim, bunu 50 ya da 100 yapmak için ne istersin? Senin için ne yapabilirim dedim. Çeşitli öneriler aldım. Bunlardan birisi de o akşam düğüne katılmak isteyen bir arkadaş. Dedi ki ya benim çocuğumu bırakacak yerim yok. Hani 2 yaşında ve 4 yaşında 2 tane çocuğum var. Onları bırakacak yerim yok. Gel çocuğuma bak bir geceliğine. Ben sana maksimum bağışı yapayım. O oradan çıktı. İşte şehir arası şoförlük oradan çıktı. Ne yapacaksınız çocuğu? Bilgisayarın karşısına oturtup şey mi yapacaksınız? Gel bak çok güzel oyunlar var. Düzelteceksiniz. Orada işte bir hanımdan yardım alacağız. Baldızdan yardım alacağız. Tabii bir kadın eli değmesinde her zaman fayda var tabii ki. Onun dışında zaten diğer hizmetler de Ankara'da konaklama. Hani şehir dışından katılmak mesela, isteyenler. Mesela Ömer Bey. Buyurun. Diyelim benim canım yayla gezisi istiyor. Bunu sunabiliyor musunuz? Tabii ki ama şöyle şartı var tabii ki. 5 kişi içine girmeniz lazım. Bunun için de ya en yüksek bağış yapan 2 kişi ya da kurayla tesadüfen şanslı bir gününüzde olup da o diğer 3 kişi arasında. Peki sizi hiç tanımayan birileri aradı mı Ömer Bey bu tip şey için? Ona gelecektim. Şu anda hani en yüksek bağışı yapan Balıkesirli bir iş adamı. Kaç para verdi? 111 lira verdi. Yani şimdi onu da söylemiş olayım buradan. Ama yani çok enteresan. Ne istiyor? İsmi yok, şu anda o belli değil zaten. Hani hı, şu anda yarın kampanya bitse ama o birinci olacak ve yaylalarda hani, buluşacak. Tanımadığım bir arkadaşla bir yayla gezisinde ya da Kuşadası'ndaki işte eşimin ailesinin yazdığında bir hafta. Yanınıza birilerini alın ya, hiç tanımadığınız adamla siz baş başa niye öyle vakit ya geçireceksiniz işte bir, ya? Ya demiş de bulunduk şimdi falan da çıktık, yapacak bir şey yok. Bedelli. Yani. Bedelli Fahir, bedelini ödeyecek yani. Tabii, ödeyeceğiz. Ömer Bey, Ömer Bey bedel ödemişik diye gezersiniz ondan sonra vallahi ortalık. Yapacak bir şey yok ya. Orada. Ömer Bey 4500 kişi kadar gezmiş sitenizi. Evet. Bağış yapan kişi sayısı 11. Dün gece 12 oldu. Onu hemen güncelleyeceğim bugün. Lütfen birer birer ilerlesek bile yani. Peki bunun bir zamanı var mı? Yani ne zamana kadar bedelli askerlik konusunda ben tamam hadi paramı yatırıyorum diyorsunuz, biliyorsunuz, şimdi, biliyorsunuzdur siz onu. Tabii tabii. Şimdi şöyle dedim, hani 30 bin lira olana kadar, hani çok olumlu optimist bir bakış açısıyla, hı-hı, 30 bin lira olduğu zaman bitecek kampanya ya da hani 4 hafta içinde bitireyim. Ondan sonra bir listeleri bir açayım, herkes görsün ne kadar yatırdığını. Belki yani en yüksek bağış yapmak isteyen olabilir. O, hani bir 10 daha yatırayım bari listenin üstüne çıkayım diye. Son bir haftada listeler açık şekilde devam edecek. Ondan sonra ayın 13'ünde, 13 Ocak'ta bitiyor zaten. 13. Peki Ömer Bey sizin ne kadar zamanınız var bedelliye başvurabilmek vallahi için? Vallahi yasa daha çıkmadığı için onu işte Cumhurbaşkanımız onayladığı zaman biz de önümüzü görebileceğiz diyelim. Peki. Ben bu arada sizin burada internet sitesinde bir fotoğrafınız da var. Siz bayağı albay kıvamına gelmişsiniz. saçlar dökülmüş, sakallar böyle. Bu televizyon programından alıntı yaptığınız var ya. İlk saat, ilk kare. Çok rahat da yaparsınız yani. Gerçi Bey, o konuya hiç girmeyelim. O konu zaten yani ben bu halimle silahlı kuvvetlere ne kadar faydalı olabilirim o da tartışılır zaten. O yüzden benim güven verirsiniz. Canım silahlı kuvvetlerde de öyle. Efendim komutanım, ben her türlü her şekilde destek bilişim. Çocuğunuza bakabilirim. Keşke tanısalar o imkanı. Hadi ben böyle elimden gelen hizmetleri sunup hani bir şekilde hasbelkader para toplayabiliyorum. Kredi, borç, harç bu parayı verebiliyorum. Sosyal mesaj geliyor. Bu parayı veremeyen insanlar ne yapacak? Keşke hani böyle bir düzenleme yapılsaydı da parası olmayanlar da bir şekilde sosyal hizmet şeklinde. Peki Ömer Bey, iyi şanslar dileyelim size. Teşekkür ederim. Benim bir sorum daha var ya, kapatmadan. Heyecanını kaçırmak istemiyorum ama yani üstünü tamamlayacak mısınız siz, yoksa onu şimdi söylemek istemiyor musunuz? Yok, üstünü illaki yani kredi borç harç tamamlayacağız. Hani 29 bin lira toplanıp da ya 1000 lira eksik kaldı tüh ne yapalım deyip ben 5,5 ay gitme gibi bir durum söz konusu değil. Peki yani. 1000 lira toplanırsa 29 bin toplanır. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak. Çünkü yani ya, şöyle bir şey var Ömer Bey, yani bu siteyi yaptığınız bedel nokta biz onun bir kere daha duyurmuş olalım. Hı hı. Para toplanamazsa askere gideceksiniz. Yok ya, üstünü tamamlayacağız. Üstünü tamam. Tamamlayacağız. Öyle ya da böyle üstünü tamamlayanlar nokta com. İkinci bir kampanya yani, her şeyi iki kere yapıyorum ya, belki ikinci bir kampanyayla da tamam, üstünü tamamlayacağız. Tamam, o zaman başarılar dileyelim size. İnşallah böyle az bir miktar 300-500 kadar tamamlarsınız. Ya 30-40 yeri geliyor bir gece de harcıyoruz. Yani oraya oturur şeyler de yazman lazım. Sitenin vallahi en büyük eksiği o. Yeri geliyor bir gece de harcıyoruz. Nelere para vermiyoruz. Çok yüksek değil ama yani hani bu işin içine eğlence katalım diye böyle yani arkadaş arasında bir geyik muhabbeti esnasında çıkan bir şeydi ama sosyal medya o kadar yani basına düştükten yani basına malzeme olmak çok kötü yani. Çok kötü. Medyaya çok yansımasaydı iyiydi de. Tabii medyaya ya yansıması kötü oldu. İzzet Yıldız Hanım'ın durumunu biliyorsunuz tabii abi. Ben hani ben 5. sayfa haberi oldum. En azından 3. sayfa haberi olmadım. Kendimi şanslı addedebilirim. Peki, çok teşekkürler Ömer Bey. Kolay gelsin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. Zehir gibi bir beyin. Adeta. Fevkalade çocuklar. Çocukken ne sattınız diye soracağız sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Telefonumuz varmış, o yüzden bu güzel şarkıyı kesiyoruz. Kimin yüzünden kesiyoruz bu güzel şarkıyı? Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Oho. Good morning. Elçilikten de aramıyor. Boşu boşuna kesmiş olduk şarkıyı. Hay Allah. Hiç kesmese miydik acaba? Hiç kes. Günaydın efendim. Oktay duyuldu. Kimle görüşüyoruz? Ömer Soylu ben. Ömer Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu anda Kızılay'dayım. İş yerine gidiyorum, büroya. Kolay gelsin. Ne iş yapıyorsunuz? Avukatım ben. Aa, kolay gelsin. Var mı dava bugün? Yok, bugün yok. Bugün rahatız biraz. En son ne yaptınız avukatlık adına? En son dün Eskişehir'e gittim geldim. Bir işim vardı. Bir hakimle görüşmem gerekiyordu. Öyle. Güzel öyle geçti mi görüşmeniz? Güzeldi, evet. Ne dediniz? Ama hakim bey böyle olmuyor mu dediniz? Nasıl? Yok, rica ediyorum davamı kabul edin dedim. O da kırmadı beni, sağ olsun. Böyle rica minnet falan öyle mi tabii, gidiyor? Tabii, aramız iyidir tabii hakimlerle. Davayı kabul et ne demek? davayı kabul et. Yani davacı haklı, davalı haksızdır diye karar ver demek. Ha öyle mi? Ha, öyle. Tabii. Yani dava açma hakkımızı ver bize falan gibi değil. Yok, sonucu karara bağlamasın. Yani şey diye bir durum yok değil mi sizin meslekte? Yargıyı etkiliyor yalnız şu anda mahkeme falan, öyle bir şey yok. Bizzat yok, yargının içindesiniz genelde, siz. Evet, evet. Bizi pek dikkate almazlar hakimler ama genelde öyle kendi kafalarına göre takılırlar. Belki biraz da yasalarla. Ofisinize rahat rahat gidin diye biz konu değiştirelim isterseniz. Teşekkür ederim. Bey, çocukken bir şey sattınız mı? Evet, asıl ben onun için aramıştım. Evet, tahmin ediyoruz. Biraz da aldı. Şimdi şöyle, benim ticaret kariyerim ilkokulda başladı. Çok kısa sürdü. Evet. Benim annem bir bankada çalışıyordu. Özel bir bankada çalışıyordu. Bu bankanın da çocuklara yönelik bir dergi yayını vardı sürekli, evet, olarak. Tabii elde kalanları annem eve getirirdi sürekli. Evde bir yığıntı oluştu zamanla. Sonra ben bunları çuvallara doldurup okula götürmeye akıl ettim kendi başıma. Evet. Ben bunları satarım ki dediniz. Tabii satarım ki diye ben bunları aldım, okula götürdüm. Çok da güzel satıldı. İşler iki gün boyunca çok güzel gitti. Satıldı mı? Parayla sattınız çok yani. Güzel. Tabii ki, tabii ki. Yani ücretsiz satılan fiyatlarıyla... ücretsiz verilen dergiyi siz parayla sattınız. Şimdi sıkıntı orada. Sıkıntı orada. Çünkü dergilerin ön kapağında hediyedir, parayla satılamaz diye kocaman bir ibare varmış. Evet. Siz de hiç okumadığınız için o dergileri. Yok, ben zaten ilkokulda olduğum için okumayı daha tam öğrenememiştik, sökememiştik. Ama, müşteriler de sökememiş olduğundan bu sizin için avantajlı. Daha üst sınıflara vesaire gitmiş olabilir. Tam hatırlayamıyorum şu anda. Tabii iki gün sonrasında kulağımdan çekilerek okula götürüldüm. Oğlum sen ne yapıyorsun, ne işlerle uğraşıyorsun gibi. Anneniz mi yaptı bunu? Tabii anneme gelen şikayetten dolayı öğretmen çağırmış. O şekilde annemle beraber okula gitme durumunda kaldık. Siz kaçak dergi sattınız o zaman? El altında. Maalesef, maalesef. Ama tabii yaşım tutmadığı için herhangi bir ceza alamadım. Ona da üzüntünüz vardır tabii. Yine konuyu yargıya getirdi. Ömer Bey. Bunun cezası nedir Ömer Bey normalde? Cezası işte kulak çekmeyle bırakılır. Hayır hayır canım, yani normalde siz şu kazık kadar halinizle yapıyorsanız bunun cezası nedir? Canım şimdi üstünde kocaman parayla satılamaz. Tamam işte onun cezası nedir? Hakimle konuşmak lazım. Neyi öğrenmeyeceğiz? Ben oradan ceza almadan kurtaracağını düşünüyorum. Yani alan kişilerde bence suç. Yani hani satımdan ziyade alanda problem var. Alanda da hiç mi suç yok diyor. Yani o şekilde bir savunma yapılabilir. Çok teşekkürler Ömer Bey. Görüşmek üzere. Güle güle. Ömer Bey evden çuval çuval dergileri çıkarırken annesi görmemiş mi? Ben doğru mu anladım? Evet. Sonradan şey olmuş değil mi? Ama benim gibi olsaydı çok... Hayır, sonra benim anladığım kadarıyla evden çuval çuval dergi giderken anne şey demiş. Oh be, evde yığıntıdan kurtuldum. Evde yayıntı gitti, evet. Ama sonra Ömer Bey parayı bulunca bir şımardı herhalde. Onun tavırları mı değişti? Ne oldu? Parayı ben buldum, mercimek yemeyeceğim, köfte yiyeceğim falan. Zaten gibi şey dedi yani. Laf aralarında fark ettim ben. Benim kulağımdan tutup okula götürdüler dedi. Başka bir yerdeymiş o sırada. Nerede bilmiyorum. Kahvede dedi. Kahvede parayı atar salonu falan bir yerde. Günaydın efendim. Günaydın. Good morning. Maalesef efendim. Elçiliklerden artık hiç dinlenmiyoruz. Ya yani. Niye öyle oldu Oktay? Bir hata mı ettik? Bir kusurumuz mu oldu? Her sabah da good morning istiyoruz. Neler söylüyoruz burada değil mi? Her sabah elçilikleri de düşünerek yayın yapıyoruz ama hiç. Hiç vallahi. Hep yalnız başarısızlık hikayesi oldu ya. Hiçbir küçükken şu başarı hikayesi olarak anlatılan bir şey olmadı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Irmak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. İşte bir başarı hikayesi. İşte başlı başına bir başarı hikayesi. Düveroğlu'nun kurucusu Irmak Düveroğlu değil mi? Teşekkür ederim de ben kurmadığım için. Hadi ya, siz kurmadınız mı? Biz de onu... O yüzden... Hay Allah yahu. Nasıl oldu şimdi? Neyse, siz başarı hikayesi olarak... Siz neredesiniz şu anda? Evde misiniz yoksa adliye koridorlarında mı? Evdeyim. Hayırdır bu saatte? Yani adliye koridorlarında. Umarım kimse dinlemiyordu. Adliye koridorlarındasınız yani. Yani. Vallahi sizin işiniz de zor. Yani her sabah gidiyorsunuz. Vallahi çok. Dün yine çok fazla zarf yalatmışlar Irmak Hanım'a. Ondan rahatsız olmuş. Zaten sesi perfect geliyor. Ağzı yapış yapış. Kolay gelsin. Çok zor duyuyoruz sizi adliye koridorlarından. hemen dinleyelim sizi. Buyurun. Yani şöyle, ben ilkokula başlamadan önce sokağa oynamaya çıkıyorduk işte. O zaman bakkaldan sakız alıp sürekli sokakta satıyorduk onları. Kimse almıyordu tabii. Çete olarak yapıyorlarmış yalnız anladığım kadarıyla. Evet, birkaç kişiydik. Daha sonra ilkokulda işte kolejin eski yerini biliyorsunuz, TED'i. Onun arka sokaklarında bizim servislerimiz park ederdi. Evet. Biz okuldan çıktıktan sonra bir yarım saatlik boşluğumuz olurdu o servislerin arasında, macuncular falan filan. Orada işte Pokemon kartı satardık işte. Pokemon kartları takas edilir, satılır. Böyle o parlak olanlar daha değerlidir. Her türlü Pokemon kartınız yerinde değerlendirilir diye bir hizmetiniz mi var? Evet, ama bunu sırf ben yapmıyordum. Yani Pokemon kartı olan her çocuk satıyordu. O zaman da işte babam bana böyle yurt dışından bir sürü getirmişti. Burada olmayan çeşitler vardı. Ben onları çok güzel değerlendirdim. Kaçak yani. Kaçak Pokemon kartı mı satıyordun? Evet. 10 numara Pokemon. İşte öyle, ama daha sonra okula götürmek yasak olduğu için ben de cesaret edip götüremedim yani. Hep o... illegal işlere kalkışmış. Hakikaten ya, hakikaten el altına. Dinleyicilerimiz gerçekten hakikaten süper adamlar. Hiç bir tane akıllı uslu bir şeyle uğraşan yok. Ama zaten küçükken bir şey satan adam illaki illegal bir şey yapacaktır yani. Tabii doğru. Niye canım, ben illegal hiçbir şey yapmıyordum ben. Ha, gerçi ben de sattığım vergiler. Fatih sen 7 yaşında emlakçılık yapmıştı. 9 yaşında kapattı. Nasıl sen hiçbir şey yapmadın Fatih? Ya yaptım da, ben de abimin erkek dergilerini satıyordum. Gerçi o yaştaki çocuklara çok uygun olmadığı için. Gerçi bayağı güzel para yapıyordu yani o dönemlerde. Irmak Hanım çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Güle güle. İğrenç bir şey canlandı gözümde falan. Ya erkek dergileri. Bacak kadar çocuk elinde. Erkek dergileri dediğin. Sigara. Adı üstünde erkekçe. Erkekçeydi vallahi. Hıncal Ulucun çıkardığı dergi, öyle düşün. Yani ne olabilir ki? Ama gerçi o zamanlar içlerinde tabii Ahu Tuğbalar, Güngör Bayraklar, daha neler neler. Böyle mi bağırıyorsun sen? Ahu Tuğba, Güngör Bayrak, gel. Ya. Bir de müşteriler ne yapıyordu onu? Biz bununla bizim... ne yapacağız? Valla bilmiyorum. Abim bir şeyler yapıyor ama. Ya işte ona herkes heveslisi çoktu. Ya Epitop'u zaten 3-5 tane satmıştım ben. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Zeynep ben. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Zeynep Hanım. Var mı satış tecrübeniz? Valla bizimki biraz aile içindeydi ama. Şöyle anlatayım. Kuzenlerimle küçükken. Kendi aramızda böyle canımız çok sıkılıyordu. İşte etkinlikler falan düzenliyorduk. Böyle piyesler yazıyorduk. Onları oynuyorduk. Gösteriler falan hazırlıyorduk. İşte akşamlar işte amcalar, teyzeler gelecek. Evde kalabalık. Ve bu zavallı insanlara o biletleri zorla satıyorduk. Bizim akşam gösterimiz var. İşte onun size davetçisinizse bilet almanız lazım falan diye böyle ev içinde. Çifte İnsanlar... sıkıntı yani. Alanlar için. Hem gösteri hem de maddi yükü. Bakıp sonunda alıyorlardı ama bir de ondan sonra izlemek zorunda kalıyorlardı daha kötüsü. Mesela kaçtan satıyordunuz, hatırlıyor musunuz? Ya çok hatırlamıyorum mesela. Ya bugünün parasıyla 3'tür 5'tir. 5 lira filandı. Şey diye konuşuyor muydunuz kardeşler? Son gösterimiz bayağı ses getirdi. Amcamlar da bilet aldı çünkü 12'ye çıktık. Yılbaşı teklif düzenlemiştik. Hı-hı. Yine biletleri satarak. Fakat ödüller şöyleydi. Mesela 4 kişiydik biz. Herkes evinden işte ben atıyorum bir tane tabak getirmiştim. Evden yürütüp tabii. İşte öbürü bardak getirmiş. En son bir tane çavuş süpürgesi alabilecek paramız olmuştu. Ne alıp para? Çavuş süpürgesi. Olur ki yani böyle. Yine eve bir şey almışsınız. Hayırlı evlatsınız Zeynep Hanım. Ama ondan sonra üzerine bir tane de şey aldık. Ne? Ampul aldık. Siz kaç yaşındasınız? Büyük ödül elektrik süpürgeydi. Zeynep Hanım kaç yaşındasınız siz? Onu verdik filan. İlkokula geldik. Hayır, şu anda kaç yaşındasınız? 28 yaşındayım. 28 yaşındayım. Yani öyle çok büyük bir yokluk dönemi için. Büyümüş gibi geliyor çocuk. Hiçbir şey yok bilin. Televizyon mu yoktu? Bilgisayar herhalde biz oyundan. Yok tamam, ampul varmış. Ne alabiliriz? Tamam, ampul. Küçücük çocuklar ampul mi alsak, süpürge mi alsak? Çekilişte ne verdiniz, ne verdik dediniz? Onu anlamadım. Elektrikli süpürge işte. Ampulü bağladık süpürgeye. Ampulü mü? Elektrikli süpürge olarak onu vermiştik. Çalış tabii. Süpürgesine ampul mü bağlı? Aman niye öyle bir şey yaptınız? Dolandırıcılık da var ya. Yani. Peki çok teşekkürler Zeynep Hanım. İşte Türkiye'mizin elastik yapısı. Dolandırıcılık var. Ampullü süpürge olması lazım. Ampullü süpürge. Onu şeye gitsen ticaret odasına şikayet etsen süründürürlerdi. Yeni çıkmış olurdu şu anda. Ben yeni çıktım hapisten. Niye ne yaptınız? Ampullü. Ampul tak. Elçiliklerden mi arıyorlar? Bakalım ya, bir good morning deyin de belki elçilik çıkar. Good morning. Good morning. Please thank you. Welcome. Are you fine? Günaydın. Good morning. Elçilikte çalışan elçilik. Ama yabancı olmayan biri. Olmayan biri, evet. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Cenk Bey Kalpaslan. Cenk Bey hangi elçilik, hangi servis? Pardon, anlamadım. Bir elçilikte çalışsanız hangi elçilikte çalışırdınız? Bu yarınki evet. Konumuzdan bir şey daha sonra. Japon Büyükelçiliğinde çalışırdım. Japon Büyükelçiliği. Evet. Neden Japon? Ben 4 sene Japonca dersine gitmiştim. Hadi zamanında. Ya. Tabii. Aa, bir şeyler diyebiliyor musunuz Cenk Bey Japonca? Tabii ki. Genki desu ka? Onawatana wa nihongo desu ka? Çotto matte kudasai. Ama siz çok sakin konuşuyorsunuz. Bizim bildiğimiz yap. Oca sonra da yapıyor. Oca diye konuşuyor. Bizi azarlar gibi konuşun. O hoşumuza gidiyor çünkü. Biraz belki ben konuşurum yani. Yani o tarafta bir şeyim yok. Sert konuşma durumum yok bu konuda. Peki Cenk Bey, bize sert bir şekilde günaydın der misiniz Japonca? Günaydın, nasılsınız? Günaydın nasılsınız? Genki desu ka anlamına geliyor. Günaydın ne? Günaydın neydi bir saniye şey. 4 sene okudum demiştiniz de o yüzden. 4 sene okudum da şimdi her şeyin. Tabii üstünde her zaman dil nankördür çünkü. Dinleyicilerimizin üzerine gitmek en şey konumu. Bakın ben size bir şey söyleyeyim Japonca. Ne demek olduğunu anlayacak mısınız? Hazır mısınız Cenk Bey? Hazırım. Tamam. Çotto matte kudasai. Cenk wa atodokimasu. Vallahi iki tanesini... Vallahi demedim bir kere. Birazcık sallama gibi oldu ama... Hayır, hiç sallama değil. Hiç sallama yok. Bir iki kelimesi doğru tuttu ama yani onu... Doğru tuttu dedim, bir iki kelimesini anladım demek istiyorsunuz herhalde. Ya o kere söylemişim, bir iki kelimesini anlama çalıştım. O kadar yani. Siz Japon elçiliğinde nasıl çalışacaksınız? Yani... Dil bilgisi bile olmaz. Olmaz. Savaş çıkar vallahi. Valla 3 senedir falan 4 senedir konuşmadığım için şey... Konuşacak adam da yok herhalde. Konuşacak adam yok. Yani o açıdan yani şey... Bir Japon olması gerekiyor. Japon arkadaş. İnsanın kendi Japon olması gerekiyor. Ama şunu... Ayağını yerden kesecek bir Japon. Evet, o şunu söyleyebilir. Şimdi köpek eğitmenliği yapıyor. Yani köpekler konusunda her türlü soruyu sorabilirsiniz yani. Peki efendim. Köpekçe günaydın nasıl dönüyor? Peki hemen ne sattınız çocukken, onu da alalım ben Ömer Bey. Ben şunu söyleyeyim. Ben ilk su sattım 6 yaşında. Yazdık. Güzel. Nerede sattınız suyu? Su sattım. Çocuk bahçesinde hani parkları falan vardı ya, orada hani sattım. Hani her gün sattım yazın. Aşağı yukarı ilk kazandığım para da ilk aldığım para 6,5 kuruştu. 6,5 bardak başına. Bardak. Yani toplamda. Ya toplamda 6,5 kuruş kazanmıştım. Ondan yeterli. Yani iyi. 6,5 kuruşta iyi yani. Yani bir çocuk başına 6 yaşında bir çocuk yani 6,5 kuruş. 6 yaşında 6,5 kuruş nereden çıktı bu para? En iyisi sorma yani diyor. Bunu şey ilk yani 75-76 yılından bahsediyorum. Yani bundan aşağı yukarı 35-36 yıl öncesinden bahsediyorum. İyi para canım o zaman. Yani 6... Yaşında 6,5 lira kazanmak Ömer Bey ve 6,5 mucizesi. Ömer Bey. O yaz ya bayağı hani bir para kazandım. Yani ben şöyle söyleyeyim size. O zamanın parası da ya 30 lira 35 lira falan bir para kazandım yazın. 5 kere suya çıkmış be. 5 kere olur mu? 50 kere diyor benim hesaplarıma göre. Ya 6,5 kuruş değildir o. 6,5 liradır ya. Lira olur mu? Yok hayır. İlk kazan ilk gün para 6,5 kuruştu. Kuruş sonra hayır. Tabii. O zaman işler sonradan açılır. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Reklama gitmemiz lazım. Tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Sayonara dedik. Değil mi? Gider ayak sayonaramızı da patlattı. Son bir telefon alalım mı? Alalım. Reklama girdin mi sen? Girdik. Nerede girdik? Biz içeride esprilerimizi yaparken kendi girmiş. Anladığım kadar. O zaman alalım. En son. En son diyoruz. Günaydın efendim. Good morning. Please thank you. Welcome on board. Good morning. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat ben. Murat Bey, elçilikte çalışmıyorsunuz galiba. Nasıl? Elçilikte çalışmıyorsunuz galiba. Hayır, elçilikte çalışmıyorum. Çünkü başta biz good morning dedik ve hiçbir cevap veremediniz yani. Günaydın dediniz. Welcome on board falan dedik yani. Doğrudur. Hiç uçağa bindiniz mi Murat Bey? Bindim. Welcome on board dedik, hiçbir şey demediniz. Hiçbir şey demediniz ona. Arabadayım çünkü şu anda da. Ha, just landed diyor yani. Just landed. We have just landed. Evet. Thank you. Peki buyurun, dinliyoruz beyefendi. Benim bir banka batırma maceram vardı. Çocukken mi? Çocukken evet, o zaman. İmar Bankası'nı batırmış. Kesinlikle o dönemlerde ben de ilkokul 5. sınıftaydım. Siz de dolara marka yüksek faiz mi verdiniz zamanında? Hayır, ben Türk lirasında faizle çalışıyordum ama şöyle bir şey oldu. 1000 lira civarı bir para mesela, yani bugünün 1 lirası gibi bir şey toplayıp katılımcılardan 1500 olarak ödemeyi taahhüt etmiştim. Bankerlik yapmışsınız siz, bankacılık da değil ya. Evet, sizin o dönem iki renk bir ceketiniz var mıydı? Titan sade zincir falan gibi. Siyah önlük giyiyordum tabii. İşte iki renk yok. Siyah önlük beyaz. Siyah beyaz. Hayır ama düz. Ama şıkıdım şıkıdım dedi. Yalnız şöyle bir şey oldu. Biz onlarla mantar tabancası aldık. Üç arkadaştık biz. Bir saniye, çok hızlı geçiyorsunuz şimdi ya. Bu yani siz bir paralar toplandı. Siz bir para topladınız değil mi? Yüksek faiz vaadiyle. Üç arkadaş yüksek faiz vaadiyle para topladık. O paralarla da mantar tabancası aldık. Soygun yapıp parayı ödemeyi mi düşündük? Hayır, mantar tabancalarıyla eğlenmeyi düşündük tabii ki. Velhasıl şey oldu. Vade günü geldi, çattı mı? Tabancaları okula götüremeyeceğimiz için okulun bahçesinde elektrik direğinin altına gömdük. Neyi? Tabancaları. Alacaklıları görmüştü. Çocuk kafası da bir garip çalışıyor ya. Okula götüremeyeceğini düşünüp okulun bahçesindeki elektrik direğinin altına gömdüm. Sonra bu olay patladı tabii. Yani bir hafta sonra çocuklar paralarını geri isteyin. Ha, siz bile bir hafta sonra vaadeyi de kısa. O bence konuşulmamıştır o ya. Kısa bir süre vade şey yapmıştı. Neyse, bunlar bu iş patlayınca tabii öğretmene şikayet edildi bu durum. Ben hiçbir şey söylemedim. Diğer arkadaşım da hiçbir şey söylemedi tabii. Ne yaptınız paralarla falan filan. Geçiştirmeye çalışıyoruz vesaire. Bir arkadaşımız konuştu yalnız. Silahların yerini mi söyledi? Evet, silahların yerini söyledi. Öğretmen de gitti, orayı kazdı. Öğretmenin işine bak ya. Ya yazık. Ne dolandırıcılık yaptığımız için ne de silah aldığımız için değil, silahları elektrik direğinin dibine gömmekten değil mi? Gömdüğümüz için dayak yedik. Hadi ya, niye? Evet. Çünkü çok tehlikeli olabilirmiş, çarpılabilirmişiz vesaire falan filan derken. Çarpılmadınız diye bir çarpıldınız gibi bir şey oldu yani. Resmen öyle oldu yani. Peki, çok teşekkürler efendim. Girişimcilik maceram oldu. O görüşmek üzere. Ben bugün dinleyicilerimizden anladığım, çocukken ticaret hayatına giremeymişimizin hem Irmak Hanım'ın hem de Murat Bey'in söylediklerinden okula bazı şeyler sokulamadığı için, yani piyasanın en canlı olduğu yer okulken, oraya ne bir Pokemon sokabiliyorsun, ne bir silah sokabiliyorsun. Silah sokama, zaten silah bir ticari şey de değil yani. Vallahi benim de anladığım, hep bizim dinleyicilerimiz, bizim içinde ezgin adam ve kandırılan yok. Hep bir şeyleri organize eden, bir silah gömen, bir şey yapan. Ha, en sonunda belki bir dayak yeme hadisesi falan filan. Normal, ama o da normal. Tabii. Bir ama en şeyi yine su satandı. Cenk Bey, 6,5 kuruş. Yani ticari zeka da ben göremedim. Yapılan işlerden... Paraları alırız, oradan silah alırız. Niye ya, elektrikli süpürge ha, şeyi doğru veren o ticari zeka var. Var doğru ya, dolandırıcılık. Her türlü dolandırıcılık var da şey yok, başarı hikayesi. Maalesef. Su satışından o zaman gelmiş. Kim kazansın Gordion'dan Neşve'yi? Kim kazansın? Silahların yerini söylemeyen ve suskunluğunu bugün bozan arkadaşımız kazansın o zaman. Tamam, o zaman evet, silahların... Evet, müziğimiz de başladı. Hazır. Güzel Guns N' Roses'la veda ediyoruz bugün. Ve bir de özel gösterime davetiye vermeyeceğiz mi yarınki? Yarınki özel gösterime davetiye verelim. Zeynep Hanım'a verelim onu da. Onu da Zeynep Hanım'a verelim. Zeynep Hanım derken? Zeynep Hanım'a verelim. Onu da Zeynep Hanım'a verelim. Onu da Zeynep Hanım'a verelim. Özel gösterim davetiyesi kazansın. Yarın sabah yeniden Modern Sabahlar'da buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Zaman. O zamanlar. Hangi zaman? Zaman. Modern zamanlar. Hangi zaman? Eski zamanlar. Kim? O zaman, zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo ODTÜ'de. Modern sabahlar sona erdi.